yaş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Kara taş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Sen orada ben burada, buna can dayanır mı? Sen orada ben burada, buna can dayanır mı? Hey hımbıllı hımbıllı, kaşı gözü cıngıllı. Hey hımbıllı hımbıllı, kaşı gözü cıngıllı. Hey hımbıllı hımbıllı, kaşı gözü cıngıllı. Hey hımbıllı hımbıllı, kaşı gözü cıngıllı. Kuş konar çalılara, gidemem yalılara, kuş konar çalılara. Adam havas ediyor sarı basmalılara, adam havas ediyor sarı basmalılara. Ey hımbıllı hımbıllı, kaşı gözü cıngıllı. Hey ho.